Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zgromadzenie było spokojne i udane, oceniają tegoroczny Marsz Niepodległości organizatorzy. Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś Stalową Wolę. Hiszpańskie służby uratowały na Morzu Śródziemnym 250 migrantów. Ulicami Warszawy przeszedł wieczorem tegoroczny Marsz Niepodległości. Zgromadzenie za udane i sprawnie przeprowadzone uważa wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz. Jak podkreśla, uczestnicy pochodu mogli czuć się na stołecznych ulicach w pełni bezpiecznie, także dzięki współpracy z policją. Marsz Niepodległości, jak widać, profesjonalizuje się. Mamy coraz to mocniej doświadczoną Straż Marszu Niepodległości, która zapobiega wszelkim jakimś wydarzeniom, no ale też widać, że nie ma prowokacji. To też bardzo dużo robi, no i to, że policja zachowuje się dużo mądrzej niż w latach ubiegłych i nie prowokuje także swoją obecnością na marszu. To, co zawsze podkreślaliśmy, jeśli nie ma policji, to jest spokojnie. Według policji w marszu wzięło udział około 60 tysięcy osób. To największa w kraju manifestacja związana z obchodami dzisiejszego święta. Hasło tegorocznego marszu brzmiało "My chcemy Boga". Z jego uczestnikami rozmawiał Aleksander Przoniak. Jakie nastroje na święto niepodległości? O Jezu, cudowne, cudowne. Mhm. Przyjechaliśmy z Gdyni specjalnie z tej okazji. To daleko. Czekaliśmy i nie mogliśmy się doczekać. Ja się dobrze czuję, z Irlandii przyjechałem, z Dublina. Jakie to jest święto dla Polski? Jak Polacy powinni je obchodzić? Radośnie, w końcu mamy do tego powody, do dumy. Świętujemy oczywiście, że radosne. Świętujemy odzyskanie niepodległości. Za rok będziemy świętować setne, więc to już naprawdę jest bardzo podniosłe i ważne święto dla naszego kraju. Marsz Niepodległości przeszedł alejami jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, wybrzeżem szczecińskim, na błonia Stadionu Narodowego. Stalowa Wola, symbolem polskiej dumy, mówi prezydent. Andrzej Duda odwiedził to miasto, by wziąć udział w piątym ognisku patriotyzmu. Prezydent nawiązał dziś do genezy nazwy miasta. To jest właśnie Stalowa Wola. Stalowa Wola dążenia Polaków do wybicia się na nowoczesność. Tak mówił w II Rzeczypospolitej minister generał Tadeusz Kasprzycki. To dlatego właśnie waszemu miastu nadano tą piękną nazwę, symbolizującą wielkie odczucie i charakter naszego narodu, który miał stalową wolę odzyskania niepodległości. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Stalową Wolę po raz pierwszy w czasie swojej kadencji. Wcześniej był tam w czasie kampanii wyborczej. W tym serwisie Trójki zmieniamy temat. Hiszpańskie służby uratowały na Morzu Śródziemnym 250 migrantów, którzy usiłowali dotrzeć do tego kraju z Maroka. Wśród nich były kobiety i dzieci. Od początku roku do Hiszpanii drogą morską dotarło ponad 15 tysięcy migrantów. Podczas przeprawy zginęło 155 osób, wynika ze statystyk opublikowanych przez Międzynarodową Organizację do spraw Migrantów. Według danych 75% przybyszów dotarło do Włoch, a pozostali do Grecji, Hiszpanii i na Cypr. Cyfrowe Polskie Radio Chopin w południe rozpoczęło emisję. Dorota Miśkiewicz wystąpiła na płycie Fantazja Polska Włodzimierza Nachornego, który połączył w niej świat muzyki Chopina i jazzu. Wokalistka przekonuje, że utwory Chopina są inspiracją nie tylko dla muzyków klasycznych. Chopina śpiewa się bardzo dobrze, dlatego że Chopin pisał piękne melodie. Dlatego też nadaje się do wszelkiego rodzaju przearanżowań. I taka właśnie była płyta Włodzimierza Nachornego, w której brałam udział, poświęcona Chopinowi. Jazzmeni lubią brać na warsztat Chopina. To, jak widzę, jak różne są opracowania Chopina, to pokazuje, jak jest to plastyczny materiał. Z mojego punktu widzenia jako wokalistki śpiewa się go dobrze, bo on jest po prostu liryczny. Radio jest dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskiradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. Na koniec jeszcze krótko sport. Reprezentacje Maroka i Tunezji dołączyły do grona uczestników piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozegrane zostaną w przyszłym roku w Rosji. W ostatniej kolejce trzeciej rundy afrykańskich eliminacji Marokańczycy pokonali na wyjeździe Wybrzeże Kości Słoniowej 2-0, a Tunezyjczycy bezbramkowo zremisowali u siebie z Libią. Maroko i Tunezja zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach. Wcześniej z Afryki awans na mundial zapewniły sobie Nigeria, Egipt i Senegal. To był serwis Trójki. Jutro dużo chmur, większe przejaśnienia możliwe na zachodzie. Popadać może na północy, wschodzie i południu kraju. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od stosiku z nadesłanymi płytami, no i proszę od razu na wierzchu nowa lika, Michał Bąk Quartetto. Tak się to nazywa. Muzyka pochodzi gdzieś z rejonów szeroko pojętego Trójmiasta. Michał Bąk jest basistą, a za partnerów dobrał sobie muzyków wypożyczonych z zespołu Algorytm, który moim słuchaczom powinien być już dobrze znany, a więc Sławek Koryzno, perkusja, Piotr Chęcki, saksofon, Emil Miszk, trąbka. Ale muzyka jest jednak zupełnie inna, bo o tym decyduje tym razem kompozytor, a autorem wszystkich utworów na płycie od początku do końca jest lider, Michał Bąk. I posłuchajmy jednego z nich. Niech to będzie tytułowy utwór, czyli Quartetto. Thank you. To był, czy też może to było, Michał Bąk Quartetto. Ten utwór zwał się również Quartetto i nowy album wydany przez zespół także zwie się Quartetto. A w tym zespole zasiadają lider Michał Bąk, gra na basie, przy perkusji Sławek Koryzno, na saksofonie Piotr Chęcki i na trąbce Emil Miszk. Jak sami państwo słyszeliście, muzyka palce lizać. Miałbym do niej właściwie może tylko jedno, nawet nie zastrzeżenie, a spostrzeżenie, że jest od góry do dołu, bo to dotyczy całej płyty, przesiąknięta takim minorowym smuteczkiem. I czasem się zastanawiam, dlaczego młodzi ludzie mają w sobie tyle smutku. No, nie jest moją rzeczą, aby im stawiać jakiekolwiek wytyczne, natomiast odreagujmy sobie w tej chwili troszeczkę optymistycznie. I sięgamy po nagranko, które jeśli chodzi o temat, sięga w daleką prehistorię, bo to utworek nazwany Flintstones, czołówka pamiętnych kreskówek z jaskiniowcami, ale jeśli chodzi o wykonanie, to już jest niemal science fiction. Czyli Jacob Collier, niesamowity Jacob Collier, który to wszystko zrealizował samotnie, sam wszystko zaśpiewał, sam zagrał wszystkie instrumentalne partie i sądzę to, co najtrudniejsze, sam to wszystko wymyślił. A więc posłuchajmy. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family from the town of Bedrock. They're a page right out of history. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba dabba time. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba do time. Have a yabba do time. We're gonna have a game on time. Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! I to był ten nieprawdopodobny Jacob Collier, śpiewający tym razem znaną nam chyba z kreskówek pioseneczkę Flintstones, ale jeśli gdzieśkolwiek dopadniecie jakiekolwiek nagrania tego pana, to je łapcie, bo nie będę ukrywał, idzie geniusz. Ale teraz już wracajmy do naszego stosiku i tym razem sięgam po płytę, która nie jest już nowością. Już ją kiedyś Państwu prezentowałem, ale tak dosyć pobieżnie. Tymczasem ona wymaga trochę więcej uwagi i od razu zastrzegam. Dziś jeden utworek nam nie wystarczy, będą dwa, zaraz powiem dlaczego. Chodzi o płytę Hourglass, nagraną przez Szymona Łukowskiego, który obsługuje saksofon. Saksofon tenor, saksofon sopran i do tego jeszcze klarnet basowy. A w zespole poza nim Hannes Rippler, gitara, Dominik Bukowski, wibrafon, Paweł Urowski, bas i znowu nam się pojawia Sławek Koryzno za perkusją. Ten pierwszy utworek wybieram dlatego, ponieważ przepięknie tu brzmi klarnet basowy. A więc posłuchajmy. I żeby Państwu nie psuć ciągłości słuchania, od razu sięgam po kolejny utworek z tej samej płyty, ale o zupełnie innym charakterze. A ten utworek wybieram z kolei dlatego, że tu tak pięknie swinguje wibrafon. To był Szymon Łukowski, jego ostatni album Hourglass. Lider gra na basklarnecie, tenorze i również na sopranie, a dalej Hannes Rippler gitara, Dominik Bukowski wibrafon, Paweł Urowski bas i Sławek Koryzno perkusja. A teraz, no cóż, odreagujmy sobie znowu przez chwileczkę od polskiego podwórka, czy raczej odreagujmy na polskie podwórko, I proponuję Państwu piękną szkołę grania ballad, ale nie taką, jak to bywało w czasach Bena Webstera, to już jest znacznie współcześniejsza szkoła. Autorem tego nagrania jest Sonny Rollins i wykona dla nas przepiękny temat George'a Duke'a, który też gdzieś tam w zespole siedzi, o tytule The Way I Feel About You. Thank you. The Way I Feel About You i przepiękny Sonny Rollins. A teraz wracamy z powrotem na krajowe podwórko. Powinienem Państwu opowiedzieć, gdzie mnie ostatnimi czasy nosiło. A muszę powiedzieć, tych wyjazdów jest sporo i w związku z tym nasze programy muszę niejednokrotnie nagrywać z poważnym wyprzedzeniem. Także w tej chwili zaczynam Państwu opowiadać o imprezach jeszcze z ubiegłego miesiąca. Po pierwsze, byłem w Lubniewicach i jeśli się nie mylę, był to w tym mieście chyba pierwszy koncert jazzowy, a jak z tego wynika, również i pierwszy mój tam pobyt, czyli jak gdyby nowy punkt na mapie Polski mam zaliczony, a pozostało mi jeszcze tych punktów bardzo niewiele. Impreza nie była otwarta, to była zamknięta sprawa, ale atmosfera, przyjęcie i wszystko były wspaniałe i czułem się tam świetnie. Natomiast na bardzo otwartą imprezę udałem się wkrótce potem do Białej Podlaskiej, czyli na kolejny Podlasie Jazz Festival. Tym razem trwający 3 dni, całkiem nielicho obsadzony, bo była Hania Banaszak, Włodek Pawlik, Full Drive Henryka Miśkiewicza, duet Myrczek Tomaszewski, ale pierwszego dnia odbyła się impreza bardzo specyficzna, a mianowicie jubileusz tamtejszego jazz tria. Taką nazwę właśnie ma ten zespół, jazz trio, w składzie Jarek Michaluk na basie, Radosław Żyła na perkusji, Bogusław Kutnik fortepian. Ale zespół wystąpił również z licznymi gośćmi, z którymi współpracował w czasie swej długoletniej historii. Byli tam więc Andrzej Antolak, dawno przeze mnie niesłyszany Karol Szymanowski, na skrzypcach Maciej Strzelczyk, śpiewająca Ewa Uryga, no i oczywiście ja. Skoro zahaczyliśmy o Strzelczyka, właśnie, rzadko nam się ostatnio pojawia w programie, a właśnie wydał nowy album i to, uwaga, znowu Chopin na jazzowo, nazwany Chopin on Strings, czyli Chopin na strunach, czyli na skrzypcach Maciej Strzelczyk, na basie Piotr Rodowicz. Oczywiście o perkusji nie może być mowy, bo perkusja nie jest instrumentem strunowym, natomiast na gitarze Romuald Erentz. No i posłuchajmy chyba najpopularniejszego wśród jazzmenów chopinowskiego tematu, czyli Preludium e-moll. Chopin on strings, Maciej Strzelczyk skrzypce, Romuald Erenc gitara i Piotr Rodowicz bas. A my wracamy do festiwalu jazzowego w Białej Podlaskiej. Było to niewątpliwie wielkie i zasłużone święto, przede wszystkim dla Jarka Michaluka. To jest człowiek, który tamtejsze środowisko ożywia już od 30 lat. Właściwie, kiedy nie było na miejscu jazzu, postanowił po pierwsze zorganizować swoje trio, aby móc go grać. Potem zaczęła się organizacja koncertów, na które przybywali rozmaici goście. Nie tylko w Białej Podlaskiej, ale również w jej otoczeniu. Potem powstał wreszcie festiwal i 100 tysięcy rozmaitych imprez. Jednym słowem, Jarku, dziękujemy za te wszystkie lata, prosimy o następne. A my posłuchajmy sobie już na koniec nagrania właśnie podlaskiego jazz tria z udziałem Karola Szymanowskiego na wibrafonie. I będzie to pamiętny ellingtonowski temat Things Ain't What They Used To Be, czyli I To Już Nie Jest To Co Było. Warto chyba jeszcze tylko dodać, że to nie Duke Ellington napisał tego bluesa, ale jego syn Mercer Ellington. A ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.